Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz ve şu anda telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız var. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Biz sizinle görüşmeden yılı kapatmayı umut ediyorduk ama beceremedik hocam. Maalesef diyelim. Evet, hem dünyada hem de Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Fakat bir tek bölge dışında can kaybıyla karşılaşmadık. Bir de yerinden olan tabii ki oldukça büyük miktarda insan toplulukları var. Evet hocam, tamamen size bırakabilir miyiz sözü? Tabii, teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz şöyle bir istatistikle başlayalım. Yılda ne kadar deprem oluyor diye. Bu yıllara göre sıralanmış ama 2015'e en son bakacak olursak bir tane 8'in üzerinde deprem, 18 tane 7 ile 8 arasında, 127 tane 6 ile 7 arasında deprem olmuş. Bunlara baktığımız zaman aslında bu yılki depremlerin bir miktar az olduğunu düşünebiliriz. 2015'e göre. Evet, 2015'e evet. Göre. Çünkü her yıl aşağı yukarı bir ya da iki tane deprem oluyor. O deprem 8'in üzerinde deprem oluyor. Ama bu yıl 8'in üzerinde bir deprem yok. Bu ne diyelim, iyi bir şey aslında ama ortalamalara baktığınız zaman bunun artması gerekiyor. Evet. 7'nin üzerinde 16 tane olmuş. Bu aşağı yukarı ortalamalarda. Zaman zaman 23'e kadar çıkmış. Zaman zaman 14'e düşmüş. Dolayısıyla burada olan depremlerde istatistiklere göre bir miktar azalma var. Sanki 2016 yılında gibi duruyor. Evet. Büyük deprem 8 gibi bir deprem olmadı ama hala yılın bitimine var. Ama şunu da söylemek lazım. Dünya o kadar çok düzenli davranmıyor maalesef. Zaman zaman çok arttığı, zaman zaman çok azaldığı koşullar var. Bir de tabii bu son dönemlerde olan depremlere baktığımız zaman özellikle Avustralya, Endonezya çevresinde gerçekten yoğun bir deprem etkinliği var. 5 Aralık'ta Endonezya'da 6.3 ve 6 Aralık'ta 6.5 büyüklüğünde 2 tane deprem oldu. Bu bölge tabii hepimizin hatırladığı 2004 yılında büyük tsunami'nin vurduğu bir bölge. Evet, 230 bin kişinin canını kaybettiği. Can kaybı vardı. Evet. Burada olan iki depremler, biri çok derin, 520 kilometre derinde, bir tanesi oldukça sığ, 8 kilometre ve bu 8 kilometre derinde olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Endonezya'da epeyce bir hasar yarattı. Oldukça çok sayıda ev yıkımının, yerleşim biriminin hasar gördüğünü biliyoruz o depremlerle. Arkasından 8 Aralık'ta Kaliforniya'da oldu. San Andreas Fayı'nda 6.5 büyüklüğünde, ona yakın bir alanda. Bildiğim kadarıyla onunla çok bir hasar meydana gelmedi. Galiba bir yaralı ya da can kaybı, bir kişi olması lazım. Ben de yaralı diye hatırlıyorum hocam. Yaralı diye hatırlıyorum ben de, evet. 8-9 Aralık'ta, daha doğrusu 8 Aralık'ta 7.8'lik bir Salomon Adaları'nda, Avustralya'nın kuzey doğusunda Pasifik'e doğru oldu büyük bir deprem. Bu 7.8'in arkasından da oldukça fazla artçı geldi. Bunlar 6.4, 6.3 gibi değerlere ulaştılar. Bunun biraz daha doğusunda, Doğu Timor'da ayın 21'inde Banda Denizi'nde, Doğu Endonezya'da 6.7'lik bir deprem ortaya çıktı. Aslında bu kuşak Avustralya'yı Pasifik'ten ayıran bir kuşak. Güneydoğu Asya'da Burma'dan başlıyor. Andaman Denizi'nden, Jakarta'dan geçiyor. Oradan Endonezya'nın güneyinden geçiyor ve Salaman Adaları'na, oradan Yeni Zelanda'ya kadar uzanıyor ki bu saydığım isimlerin hemen hemen hepsini bu yıl büyük depremlerle anmak mecburiyetinde kaldık. Gerçekten Pasifik Ateş Çemberi'nin güneybatı köşesi söylediğim yer. Pasifik Ateş Çemberi'ni de daha önce defalarca konuştuk. Dünyanın gerek deprem gerek volkan açısından en önemli kuşaklarından bir tanesi. Birisi, evet. Şaşırtan bir deprem Brezilya'da oldu. Aslında Brezilya'da 619 kilometre derinde. Çünkü bu kadar derinde genellikle deprem olmuyor, büyük deprem olmuyor. Çünkü 600 kilometrelere varıldığı zaman kayalar artık erimiş hale geçiyorlar. Bu erime yüzünden de artık kırılgan davranışa göstermiyorlar. O yüzden bu tür çok derin depremler çok olağan değil. Derin ve büyük deprem pek olağan değil. Mesela bu bildiğim kadarıyla en eskili, en büyüklerinden bir tanesi bu tür derin depremlerden 1994'te Bolivya'da gerçekleşti. 8.2 büyüklüğünde. 2013'te Rusya'da yine bir deprem var. 8.3, o da 610 kilometre derinde. Tabii bu tür depremler hasar vermiyorlar. Çünkü çok uzaklar yerleşim birimlerine, yerin 500-600 kilometre derinde. Ama yer kabuğunu anlamamız açısından oldukça önemli bilgiler sağlıyorlar bize. Keşke bütün depremler bunlar gibi çok derin olsalar da biz depremlerden etkilenmesek. Hocam bu arada 1960 Şili depremi ne kadardı o kaydedilmiş en büyük Şili deprem? Şili depremi 9.5. Evet, derinlik olarak o da... O çok derin değildi. Değil miydi? Çok derin değildi, evet. Bu çok derin depremler, yani 500-600 kilometrelerde olan depremler oldukça seyrek. Genellikle depremlerin 250-300 kilometrelere kadar derinleştiğini biliyoruz. Ondan sonra artık kayalar erimiş hale geldikleri için büyük ölçüde oralarda çok fazla kırılgan yapı kayboluyor. Kırılgan yapı kaybolunca kayalar kırılmıyor. Kırılmadıkları için de önemli deprem üretmiyorlar. Ama bazı dalma batma zonlarında dalan levha oldukça derinlere kadar erimeksizin, özellikle iç kesimleri erimeksizin ulaşabiliyor ve orada kopuyor. O nedenle de çoğu bu tür depremleri üretenler normal fay karakteri gösteriyorlar. Yani kırılıp yerin içerisine doğru batıyorlar orada. Hı hı. Dünya için aşağı yukarı söyleyeceklerimiz bunlar. Yani bu yıl gerçekten hani özellikle büyük deprem 8 gibi ya da 8'in üzerindeki depremlerin olmamasını bir şans olarak değerlendiriyorum. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıllarda işte Sumatra'da, Japonya'da oldukça büyük 8'in üzerine çıkan depremler olmuştu. Ama bu yıl için böyle bir şey söz konusu olmadı şu ana kadar. Evet, ben hemen bu ayın 10'unda Endonezya'da ki deprem hakkında bir kısa bilgi vermek istiyorum hocam. 43 bin kişi evsiz kalmışlar. O işte siz de bahsettiniz 6.5 büyüklüğündeki deprem. Depremin en çok Aceh bölgesinde etkili olduğu belirtiliyor. Arama çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve buradaki depremde 102 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Aslında daha önce de vermiştik bu bilgiyi ama 102 rakamı bizler açısından da yeni bir rakam oldu. Evet, gene sizin bahsettiğiniz gibi 2004'te meydana gelen o 9.1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami sonucunda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Gene aynı bölgede, aynı yerde. Evet. İsterseniz biraz da Türkiye'ye gelelim. Türkiye'nin evet. çevresine. Türkiye yine şanslı bir yıl geçirdi bu yıl deprem açısından. Beklenilen büyük depremlerden herhangi biri gerçekleşmedi. Bildiğimiz gibi Kuzey Anadolu fay üzerinde Marmara Denizi ve Bingöl Yedisu segmentleri üzerinde büyük deprem beklentimiz var. Her ne kadar zamanı açısından bir şey söyleyemesek de. Doğu Anadolu fayı geçtiğimiz yüzyılda deprem üretmedi. Doğu Anadolu fayı üzerinde özellikle Adıyaman Bingöl arasında ve güneyde Hatay'a doğru büyük depremler olursa bizler için çok şaşırtıcı olmaz. Batı Anadolu dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. Zaman zaman 7.1, 7.2'ye varan depremler üretiyor. Bu kuşaklarda gerçekten yıkıcı büyük depremleri bu yıl yaşamadık. O bakımdan şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de olan bir depremimiz var. Bu bizim Datça açıklarında olan bir deprem. Özellikle 12 adalarda meydana gelen bir deprem. Merkez üssü Kefalos adasının biraz daha güneyi. Kefalos ve çevresi aslında Datça Yarımadası'nın ucunda büyük bir kaldera. Yani geçmişte mevcut olan bir büyük volkanın çökmüş kesimlerini oluşturuyorlar. Hatta bu volkandan püsküren küllerin de Datça'da, Knidos'ta oldukça yoğun bir biçimde biriktiğini biliyoruz. Bunlar rüzgarla atılıp Datça'ya kadar gelmişler. Orada olan bir deprem. Ancak bu deprem de biraz derin, 118 kilometre derinlikte. Ege bölgesinde genellikle iki tür deprem var. Bir tanesi 10 kilometre, 12 kilometre derinliklerde ya da daha sığda meydana gelen depremler. Bir diğeri de derin deprem. Bu derin depremler de Akdeniz tabanının, Anadolu'nun ve Yunanistan'ın altına daldığı Girit adasından, Girit adasının güneyinden başlayıp yer altında kuzeyde Selanik'te 5-600 kilometre kadar derinliğe ulaşan büyük bir dalma batma zonunun oluşturduğu depremler. Güneyde oldukça sığ Girit'in güneyinde fakat kuzeye doğru giderek derinleşiyorlar. Bu olan depremde ayın 20'sinde olan depremde 118 kilometre derinlikte 5.4 büyüklüğünde. Tabii derin olduğu için bugüne kadar bir hasar yarattığını duymadık. Sanıyorum sarsıntı dışında, duyulan bir sarsıntı dışında ciddi bir hasar da yaratmadı. Evet, evet hocam. Son olarak ya da Erzincan'dan da bahsedelim. Bir tane de Erzincan'da. Bir de hocam bu var. Şeyde 15 Aralık'ta da 4.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Gene evet. Datça ilçesi açıklarında. Evet. Yani Akdeniz bu tür 4-5 gibi depremleri çok sık üreten bir yapıya sahip. O nedenle hani Akdeniz'de bunlara çok fazla da hasar vermediği müddetçe ciddiye almamak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bölgenin jeolojik yapısı, söylediğim gibi Ege bölgesi dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinin başında gelen bir bölge. O nedenle kendi başına böyle üçlük dörtlük olsun olabildiği kadar çok bir yararı yok ama bize bir zarar da yok en azından. Evet, yani o enerjinin boşalması vesaire gibi bir yarardan da bahsetmemiz söz konusu değil herhalde. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü üçlük dörtlük depremler logaritmik arttıkları için üçlük depremden hani 30 tane falan olursa ondan sonra 4'ü engelliyor ama 5'i engellemesi için de 1000 tane olması gerekiyor. O da pek bizim bekleme süremizde gerçekleşen bir şey değil. Değil, evet. Erzincan'da bir deprem oldu. O belki yakın zamanda olan depremler. Ayın 19'unda olan. 17'sinde oldu galiba. 17'sinde oldu. 4.5 büyüklüğünde. Şimdi Erzincan aslında 1939 ve arkasından 1992 depremleriyle kırılmış bir bölge. Fakat Erzincan'dan doğuya doğru 1940 yanılmıyorsam 49'da kırılmış bir fay parçası var. Fakat onun daha devamı işte az önce söylediğimiz kırılmamış 7 su segmenti. Burada ana fay kolunun yanı sıra, Kuzey Anadolu fayının geçtiği bir bölge burası. Ana fay kolunun yanı sıra çok sayıda küçük faylar da var. Bir diğer önemlisi de Erzincan Ovası'nın hemen güneyinden başlayan bir fay kolu, Kuzey Anadolu fayından ayrılıp Ovaca doğru uzanıyor. Bu 4.5'luk deprem de sanıyorum onun üzerinde olan bir deprem. Orada bir takım deprem etkinlikleri var. Geçtiğimiz aylar içerisinde 21 Kasım'da da bir tane var herhalde hocam. Büyük depremler var. Sanıyorum orada 10-15 kadar deprem oldu. 2-2.5'un üzerine çıkan. Bu Ovacık fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayından ayrılan ve Ovaca kadar uzanan ve oradan da biraz daha güneylere kadar giden bir fay parçası. Zaman zaman bu tür depremler üretebiliyor. Marmara, başımızın belası olan Marmara. Maalesef. Biraz sakin. Kumburgaz açıklarında, bizim Büyükçekmece açıklarında kuzey-güney yönünde bazı küçük deprem gelişimleri var. Bunlar 2'lik, 2.5'luk, 1.5'luk depremler. Oldukça sığ alanda gerçekleşiyorlar. Ama Marmara bildiğimiz kadarıyla içerisinde çok sayıda fay barındıran bir bölge. Sadece kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu fayı değil, Marmara Denizi'nin içerisinde çok sayıda fay var. Bu küçük fayların zaman zaman tabiri caizse çıtırdadıklarını duyuyoruz. Bu tür depremlere de olağan karşılamak gerekiyor. Şimdi o zaman hocam bunları çıtırdama olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle bir şey var, ben haritalara falan baktığımda tam böyle Kuzey Marmara fayı üzerinde gözüküyor depremler. Belki evet. De hani çok detaylı haritalar olmadığı için o şeyde Kandili'nin falan yayınladığı haritalar. Bir evet. De benim aklıma şey geliyor, yani bu 99 depreminden, 17 Ağustos depreminden önce de Mayıs ayında sanıyorum benzer böyle bir hareketlilik yok muydu? Zaman zaman oluyor ama yani şu görünümüyle bunları hani bir öncü gibi değerlendirmek pek doğru değil. Biraz işte Büyükçekmece, Küçükçekmece'nin açıklarında, biraz da fayın güneyinde yer alan, tam fay üzerinde değil biraz güneyinde yer alan bir etkinlik var. Biraz da Marmara Ereğlisi, Tekirdağ aralığında ki bunlar zaman zaman oluyor. Yani çok anormal depremler değiller. O nedenle çok böyle bir işaretçi gibi düşünmek, işaretçi gibi algılamak pek doğru değil diye düşünüyorum. Bu küçük fayların büyük bir deprem üretmesi ihtimali var mıdır hocam? Şimdi fayların boyu ile deprem büyüklüğü arasında doğrudan bir ilişki vardır. Fay ne kadar uzunsa o kadar büyük deprem üretebilir. Deprem büyüklüğünü etkileyen temel faktörlerin başında fay boyu gelir. İkincisi de bu fay üzerinde kayma miktarı, dolayısıyla ne kadar stres biriktiği önemlidir. O nedenle fay küçükse oluşturacağı deprem de küçük olur. Ve o anlamda da yani o herhalde son dönemdeki yapılan araştırmaların sonucunda sayısında da önemli bir artış oldu diye hatırlıyorum. Marmara Denizi'ndeki küçük fayların Kuzey Anadolu fay hattının Marmara bölgesindeki bölümü kadar ciddi bir tehdit olmadığını söyleyebiliyoruz. Evet. Yani ana fay çok önemli. Ana fayın işte bizim Körfez'den çıkıp adaların güneyine geldiği, oradan kuzeye doğru önce bir batıya doğru dönerek işte Büyükçekmece, Silivri, Kumburgaz açığından geçerek Marmara Ereğlisi'nden Tekirdağ Çukurluğu'na ve oradan da Mürefte'den karaya çıktığını biliyoruz. Yani bugünkü Marmara Denizi'ni gözetecek olursak fay büyük ölçüde kuzeye yakın olarak seyrediyor. Bir de Gemlik Körfezi'nin içerisinden geçen daha güney alanlarda da fayların varlığı söz konusu. Ama en büyük hız, hareket kuzeydeki ana kol üzerinde. O ana kol da çok kilitlenmiş vaziyette duruyor. Çok böyle bir zaman zaman üçlük, üç buçukluk, dörtlük depremler üretiyor. Ama kırıldığı zaman da herhalde önemli bir şekilde büyük bir deprem üretecek. Tahmin ediliyor. Evet. Esas korktuğumuz deprem tabii. Korktuğumuz deprem. Evet. Tabii hocam 2016 yılı bitmedi. Sağ olun siz 2015 yılıyla karşılaştırmaları yaptınız. Daha önümüzde 10 gün var. Ümit edelim ki depremsiz günler geçirelim ve yeni yıla öyle girelim. Ondan sonrasına da ayrıca bakalım, değil mi? Ne diyorsun? Evet, size? 2016 zaten yani çok iyi bir yıl olarak geçmedi. Çok maalesef. Olaylarla karşı karşıya geldik. Bari evet. Bir deprem dursun da hiç değilse biraz o konuda insanlar rahat etsinler. Evet. Peki hocam, bu programın son, sizinle yapacağımız son program olacağını umut ederek. Buraya ben de ümit ediyorum inşallah. Evet, yeni yıla ilişkin dileklerinizi de dinleyicilerimize aktarmak isterseniz onu da bir de alalım. Yani bir değerlendirme yapmak ister misiniz hocam? Bir şeyde özellikle deprem konusunda Türkiye'de hazırlık ve önleme faaliyetleri konusunda ne düşünüyorsunuz? 2016 yani yılında bir gelişme oldu mu? Dile getirdiğimiz bir şey ama maalesef Türkiye, yani tek cümle söyleyeyim, Türkiye depreme hazır bir ülke değil. Bunu defalarca yaşadık. İnşallah olmaz ama deprem olduğu zaman da yaşayıp bir kere daha göreceğiz. Deprem üzerinde çok konuşuluyor. Zaman zaman tabii gündemden fırsat bulunursa ama maalesef ki ne toplum olarak, ne altyapı ne de üst yapı olarak depreme çok fazla hazırlıklı değiliz. Elbette ki özellikle bu kentsel dönüşüm sürecinde çok sayıda eski ve riskli bina yıkılıp yerine yeni yapılar yapılıyor. Bu tabii ki iyi bir şey, çünkü daha yeni yönetmeliklere, daha yeni tekniklerle yapılan yapılar var. Ama maalesef bu binasal bir dönüşüm oldu. Kentsel bir dönüşüm yapamadık. Böyle bir kentsel dönüşüm sadece küçük bazı örneklerle sınırlı kaldı. Şehir olarak ya da toplum olarak depreme hazırlanamadık. Bina olarak yıkıp yaptıkça binaları belki hazırlıyoruz ama şehri ve toplumu hazırlama konusunda çok bir şey yapamadık. Maalesef eskiden liselerde jeoloji dersleri okutulurdu. O derslerin okutulmamasının acısını oldukça fazla çektik diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bir temenni olarak coğrafyaya, jeolojiye, yer bilimlerine, insanoğlu ve doğa arasındaki ilişkiye daha fazla önem verilir. Önümüzdeki yıl içinde depremsiz ve afetsiz, tabii depremin yanında başka çok afetler var, afetsiz günler diliyorum ve inşallah diyorum ki 2016 benzeri bir yıl yaşamayız, en azından diğer olaylar açısından. Hocam çok çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Umarız ki bütün dilekleriniz yerine gelir, biz de benzer dileklerle size iyi bir sene diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi seneler diliyorum sizlere ve izleyenlerimize. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. Aralık ayının 8'inden itibaren dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen depremleri konuştuk. Programımıza hızlı girdik biliyorsunuz. Destekçilerimize teşekkürümüzü başta söyleyemedik. Zeynep Gülay, Sağlam Özdemir ve Mustafa Özdemir'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Volkan Görendağ'la görüşeceğiz. Uluslararası Af Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Bey. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra ikinci bölümümüze geçeceğiz. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. İkinci bölümde Volkan Görendağ ile görüşeceğiz. Evet, Volkan Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. İyi yayınlar, teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileğiniz için. Şimdi Uluslararası Af Örgütü'nün mülteci hakları koordinatörüsünüz ve Uluslararası Af Örgütü'nün bu alandaki çalışmalarını sizden dinlemek istiyoruz. Evet, Uluslararası Af Örgütü bir insan hakları örgütü. Dolayısıyla mültecilerin İnsan haklarının korunması Türkiye'de ve diğer bütün dünyada tesis edilmesi, haklarının hayata geçirilmesi için araştırmalar yürüten, raporlar yazan, kampanyalar yürüten bir örgüt. Türkiye'de de sayıları şu anda yaklaşık 3,5 milyon olan hem Suriyeli hem Suriye dışından gelen İran, Afganistan, Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 3,5 milyon mültecinin haklarının tesis edilmesi ve yaşadıkları insan hakları ihlallerinin raporlanması, tespit edilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor ve bu kapsamda da çeşitli kampanyaları yürütüyor. Kaç yıldan beri yapıyorsunuz bu çalışmayı, yürütüyorsunuz? Türkiye'de 2002 yılından itibaren bu faaliyetleri yürütüyoruz. Zaten Türkiye'de kuruluş yılı olarak da 2001-2002 yılında resmi olarak faaliyetlerine başladı. Türkiye'de kurulur kurulmaz da mülteci hakları alanında çalışmalarını yürütüyor Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi. Evet, sığınmacı ve mültecilerin mevcut prosedürlere erişimlerini ve Türkiye'deki yetkililerin geri göndermeme zorunluluğuna saygı göstermelerini sağlamayı hedeflediğinizden bahsediyorsunuz. Bunları tek tek açabilir miyiz Volkan Bey? Sığınmacı ve mülteci arasında bir farklılık var mıdır? Tabii mülteci bir hukuki statü. Bu statü elde etmiş olanlar hani mülteci olarak adlandırılıyorlar. Sığınmacı ise bunun henüz yani mültecilik başvurusu yapmış, araştırması süren, henüz mülteci statüsü tanınmamış kişilerdir. Ama hakları açısından bir farklılık yoktur. Tabii Türkiye'de durum farklı. Bu sığınmacı ve mülteci kavramı uluslararası hukukta geçerli. Bu arada Türkiye'nin de bir problemine girmiş oluyoruz. Türkiye'de yaşanan problemlere de bir giriş yapmış olacağız böylece. 1951 Cenevre Sözleşmesi, bu mülteci sözleşmesine Türkiye koyduğu çekince nedeniyle uluslararası literatürden farklı, kendine has bazı tanımlamalar yapıyor. Türkiye sadece Avrupa Konseyi ülkelerinden gelen kişilere mülteci statüsü tanıyor. Fakat işte Avrupa Konseyi dışından gelen kişilere de, sığınmacılara da şartlı mülteci diye Türkiye'ye has bir statü tanımlamış durumda kanununda. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki literatürle uluslararası literatür arasında bir farklılık oluşuyor. Uluslararası Af Örgütü de her fırsatta bu Cenevre Sözleşmesi'ne Türkiye'nin koyduğu çekincenin bir an önce kaldırılmasını ve Avrupa dışından gelen asıl Türkiye'ye sığınma amacıyla gelen İran, Irak, Afganistan, Afrika ülkeleri ve Suriye'den gelenlerin de mülteci statüsü alabilmelerinin önünün açılması için çağrıda bulunuyor Uluslararası Af Örgütü. Bu Avrupa Konseyi'nden gelenler deyince Avrupa Konseyi vatandaşı olanları kastediyoruz değil mi? Evet, evet. Yani herhangi bir şekilde mülteci olarak bir oraya geçip de Türkiye'ye gelmek isteyenler buna dahil değil. Menşe ülkesi, yani vatandaşı olduğu ülke Avrupa Konseyi üyesi ise Türkiye'ye sığındığı zaman mülteci statüsü alabiliyor. Fakat az önce saydığım işte Suriye, Irak, İran, Afganistan ya da Afrika ülkelerinden gelenler Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşı olmadıkları için Türkiye'de daha geçici bir statüyle kalabiliyorlar. Bunun üzerinde fazla şey yapmak istemiyorum. 1951 Cenevre Sözleşmesi sırasında Avrupa Konseyi var mıydı? Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, evet, zaten. Evet. Türkiye nasıl bir şey, öyle bir şerh koymuş o zaman? Evet, Avrupa aslında sözleşmede geçen Avrupa kelimesi. Fakat daha sonra Türkiye yaptığı deklarasyonla bu Avrupa kelimesini Avrupa Konseyi olarak kabul edeceğini açıkladı. Anladım. Evet, yani mesela coğrafi sınır değil de aslında biraz daha siyasi, yani Avrupa'nın Avrupa Birliği ülkelerini kastetmiyor. Orada Avrupa Konseyi derken işte Rusya'da onun içinde. Benim Türkiye'nin doğusunda ya da batısında Avrupa Konseyi üye ülkeleri de var. Evet. Şimdi siz 2002'den bu yana bu konuda yürüttüğünüz faaliyetle aslında hakların korunmasını sağlamaya çalışıyorsunuz ve bu konuda eğitimler de veriyorsunuz. Evet. Bu eğitimlerden biraz bahsedebilir miyiz? Kimlere ve nasıl eğitim veriyorsunuz? Tabii ki. Aslında isterseniz çok hızlıca hangi hak alanları olduğunu da lütfen çok özel bir şekilde tabii değinmek istiyorum ki karşılığını bulsun. Şimdi mültecilerin ilk kendi ülkelerindeki zulüm koşullarından kurtulabilmelerinin ilk yolu başka bir ülkeye sığınmaktır. Yani Türkiye'ye ilk sığınma aşamasında Türkiye'nin kapılarını açık tutması gerekiyor. Bu hem uluslararası hukuk hem de Türkiye'nin kendi iç hukukunda da garanti altına alınmıştır. Sığınma amacıyla size gelen birini siz alıp sınırın öte tarafına koyamıyorsunuz, sınırı kapatamıyorsunuz hukuk gereği. Buna Avrupa Birliği de dahil olmak üzere. Fakat uygulamada gördüğümüz gibi işte şu anda Türkiye'ye sığınmak isterken sınırda durdurulanlar ya da Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışırken, o ülkelere geçmeye çalışırken engellenenler ve bu nedenle de deniz yolunu, tehlikeli yolları kullanıp aslında hayatını kaybedenlerle dolup taşıyor haber ajansları. Bu aslında mülteci kavramının, mülteci hukukunun temel noktalarından birinin ihlal edildiği anlamına geliyor. Çünkü ihtiyacı olan kişinin önce sığınma koşulu bulması gerekiyor. İkinci aşamada ise bu kişi o ülkeye girdiyse, yani Türkiye ya da başka bir ülkeye girebildiyse orada kendilerine tesis edilecek haklardan faydalanabilmeleri lazım, korumadan faydalanabilmeleri lazım. Fakat Türkiye'nin bu coğrafi sınırlama nedeniyle gelen çoğunluğu zaten neredeyse %100'ü Avrupa Konseyi dışından geldiği için bu kişilere sağlanan haklarda ciddi sıkıntılar var. Hem sağlık, işte eğitim, kalıcılık konusunda bir teminat veremediği için, bir statü tanımlayamadığı için çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu buradaki haklarının erişilebilir olması gerekiyor ki insanlar burada uzun süre kaldıkları zaman sürekli yardıma muhtaç bir desteğe muhtaç şekilde değil de kendi işte iş olanaklarına, çalışma hakkına, barınma, sağlıklı bir barınma imkanına erişebilsin. Fakat Türkiye'de de bu konuda çok ciddi sıkıntılar olduğunu raporluyoruz. Bir diğer konu ise sizin de ilk başta vurguladığınız, burada Türkiye'de kaldığı süre içerisinde o kişinin işkence ya da kötü muamele görebileceği ya da idam cezasıyla karşılaşabileceği bir başka ülkeye geri gönderilmemesi gerekiyor. Bu uluslararası hukukun ve yine Türkiye'nin iç hukukunun gereğidir. Bir kişiyi alıp sınır dışı edemezsiniz. Eğer sınır dışı ettiğinizde o kişinin zulme uğrayacağı, işkenceye ya da ölüm cezasına uğrayacağına dair bir risk varsa o kişiyi kendi ülkenizde tutmanız gerekiyor. Bu mülteci olsun ya da mülteci olmasın, bütün yabancılar açısından bu geçerli. Fakat bu konuda da çok ciddi ihlallerin olduğunu hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde hem mahkeme kararları hem de raporlarla ne yazık ki görüyoruz. Bu yıllardır süre gelen bir problem olup insanların direkt can güvenliğini, işkence görmeme hakkını ihlal eden konular. Bununla ilgili Türkiye'de hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hem de işte uluslararası kurumlar tarafından sıklıkla eleştirilen sözleşmeyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Mülteci Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair birçok karar da mevcuttur. Bu konular en temel ihlal alanlarından bazıları. Biz de Uluslararası Af Örgütü olarak kampanyalarla, acil eylem çağrılarıyla bu ve benzeri konularda yetkilileri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Ama ondan önce de hem üniversitelerde hem barolarda avukatlara yönelik hem de kamuoyuna yönelik de çeşitli bu konuları anlatan, hakları anlatan, kampanyalarımızı anlatan çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Eğitimler, seminerler, paneller, konferanslar, bunlardan bazıları bu yılın Mayıs ayında İstanbul'da büyük bir konferans gerçekleştirildi. Uluslararası Toplum ve Mülteciler başlığı altında birçok farklı ülkeden kişinin gelip burada tartışma fırsatı bulduğu bir büyük konferans, uluslararası konferans düzenlendi. Burada da sadece sorunun Türkiye ile bağlantılı olmadığını, büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye ve komşu ülkelerdeki mültecilerin insan haklarının tartışıldığı platformlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında da daha teknik, avukatlara yönelik ya da meslek gruplarına yönelik de eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunlar onlardan gelen talepler üzerine mi yapılıyor? Yani mesela üniversite size çağrıda bulunup eğitim düzenlenmesini mi talep ediyor? Yoksa siz baroyla, üniversitelerle görüşüp bu konuda eğitim vermek istediğinizi mi belirtiyorsunuz? Nasıl bir ilişki söz konusu? Aslında her ikisi de yani üniversitelerde düzenlenen konuyla ilgili etkinliklere davet edildiğimiz de oluyor. Diğer insan hakları ya da mülteci hakları alanında çalışan örgütlerle beraber bazen de bu talebi biz iletiyoruz. İhtiyaç olunan yerlerde hem barolarla hem üniversitelerle hem sivil toplum örgütleriyle bizimle temasa geçip ortak eğitim ya da seminer çalışmaları yapmak istediğimizi iletiyoruz. Bu karşılıklı gelişiyor. Zaten uzun yıllardır Türkiye'de bu alanda faaliyet yürüttüğümüz için bu konularda destek isteyen kurumlar, akademisyenlerle sürekli iletişim halindeyiz. Dolayısıyla bunun bir formatı olmuyor. Biz de onlara katkı sunabiliyoruz. Onlardan da katkı isteyebiliyoruz. Karşılıklı bir diyalog şeklinde hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz. Evet. Şu anda bildiğiniz üniversitelerde mülteci haklarıyla ilgili veya barolarda mülteci haklarıyla ilgili komisyon, belli bir bölüm söz konusu mu? Akademik eğitim veren veya işte avukatların gerektiğinde hem başvurabilecekleri hem de çalışmak isteyebilecekleri komisyonlar var mı? Tabii ki yani Barolar Birliği'nin bu konuyla ilgili bir komisyonun olduğunu söyleyebilirim. Barolar Birliği nezdinde böyle bir komisyon kuruldu, faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla bütün baroların aslında başvuru yapıp destek alacakları bir merkez konumunda. Bunun dışında baroların da bazılarının uzun yıllardır, bazılarının yeni birkaç yıldır kurmuş olduğu komisyonlar var. Bunlara işte en büyük 3 baro olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere değişik barolarda, Van'dan tutun da işte Muğla'ya kadar da değişik barolarda da mülteci hakları komisyonları oluşturulmuş. Oralarda da hem konuyla ilgili çalışan avukatlara destek hem de mültecilerin taleplerine karşılık vermek üzere komisyonlar var. Ama bunun bütün illerde olduğunu söylemek mümkün değil. Bazı barolarda bu komisyonlar kurulmamış. Üniversiteler konusunda da birçok üniversite artık mülteci konusunda çalışan akademisyenler var. Üniversitelerde çalışanlar ama merkezler de var. İşte Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi evet. gibi üniversitelerde bu göç konusunda merkezler var ve yıllardır aslında çalışmalar yürütüyorlar. Bunların da dışında hukuk fakültelerinde bazı üniversitelerin mülteci hukuku konusunda yani avukat ya da hakim savcı olmadan önce daha hukuk öğrencisiyken bu konuyu ders olarak verdiği bazı üniversiteler var. Örnek olarak ilk aklıma gelen Eskişehir Anadolu Üniversitesi yıllardan beri mülteci hukuku bir ders olarak okutuluyor. Farklı bu ders kapsamında da farklı etkinlikler de yapılıyor üniversitede. Volkan Bey şimdi şeyi soracağım ben. Yani siz de söylediğiniz 3,5 milyon Türkiye'de mülteci var. Sığınmacı var. Mülteci ağız alışkanlığı oldu. Sığınmacı var. Bu sayı gittikçe artıyor. Bu Halep olaylarından sonra belki de daha da artacak. Ve bütün dünyada da esasında bu yönde bir artış var. Yani gerek işte yerel çatışmalardan olsun, gerek iklimsel değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik zorluklardan olsun. Daha fazla insan işte başka şeylere, bölgelere, özellikle de batıya, dünyasına bir hareket halinde. Şimdi bu 1951 Cenevre Sözleşmesi bu çerçevede yeterli kalıyor mu? Yoksa bu konuda herhangi bir değişiklik yapmak için bir çaba sarf var mı? Yani ne yazık ki şu andaki sayı 2. Dünya Savaşı'ndan beri ulaşılmış en büyük mülteci nüfusu içinde bulunduğumuz yıl itibariyle de. Ama bu mülteci dışında da işte bahsettiğiniz iklimsel değişiklikler ve diğer olumsuz gelişmeler nedeniyle göçmenlerin sayısı da gittikçe artıyor. Ve yaklaşık 60 milyon kişinin şu anda dünya üzerinde yerinden edildiğine dair istatistikler var Birleşmiş Milletler'e ait. Mülteci sayısı da çok büyük bir mülteci sayısı var ve yani Türkiye'de 3,5 milyonla en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri. Evet, her gün daha da derinleşen bu insan hakları ihlalleri, farklı coğrafyalarda başlayan savaşlar, derinleşen savaşlar ne yazık ki insanları yerinden ediyor. Bunların bir kısmı ülke içinde yerinden edilirken, örneğin Suriye'de neredeyse her iki kişiden biri, yani %50'si bir şekilde yerinden edildi. Bazıları ülke içinde yer değiştirirken büyük bir kısmı da, yani 5 milyonu aşkın bir nüfus da farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Bu sadece Suriye, tabii çok büyük, şu anda en büyük krizlerden biri orada yaşanıyor. Ama Afrika'da da var yani. Afrika'da da aslında sorun evet gittikçe daha da büyüyor ve mülteci sayısı artıyor. Bir de şunu da söyleyebilir miyim? Sorabilir miyim? Tabii. Tabii bu noktada kusura bakın kestim. Bu göçmen diye tanımladınız biraz önce bu iklimsel nedenlerle şey yapanlar. Bu sığınmacı ve göçmen ya da mülteci ve göçmen bu noktada tamam mültecide bir hukuksal bir şey var. Durum var ama bunu ayırt etmek de zorlaşıyor galiba değil mi? Yani şu anda mesela Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin çok önemli bir bölümü biraz da ekonomik sebeplerle harekete geçmiş olan kitleler değil mi? Tabii ki onun ayrımını yapmak gerçekten çok güç. Çünkü mültecinin biraz daha sınırlanmış bir tanımı var uluslararası hukukta. Belli kriterler nedeniyle zulme uğrama riski kriter olarak sayılmış. Dolayısıyla bu kapsama girenler işte ölüm cezası ya da zulüm görme riski olanlar mülteci kapsamına giriyor. Fakat göçmen dediğimiz zaman çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor. O işte iklim nedeniyle ya da diğer birçok aklımıza gelebilecek birçok sebeple insanlar evini terk etmek zorunda kalıyor ama mülteci sözleşmesindeki kriterlere de uymuyor. Dolayısıyla onlar göçmen olarak adlandırıyor. Örneğin çalışmak için ülkesindeki işsizlik nedeniyle Türkiye'ye gelmiş burada çalışan bir sürü nüfus var. Ama onların tabii ki mülteci kapsamında değil. Şimdi az önce bir şey söylediniz. İşte Avrupa batıya doğru bir göçten bahsettik. Aslında baktığımız zaman mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler de tam da kaynak ülkeler. Avrupa ve gelişmiş ülkeler kapılarını mültecilere, göçmenlere kapatıyor ve gittikçe de daha sert önlemler alıyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman işte Suriye, İran, Pakistan, Afrika ülkeleri yine çok fazla mülteciye aynı zamanda ev sahipliği yapan ülkeler oluyor. Böyle de bir aslında gerçeklik var. Avrupa Birliği Türkiye ile yaptığı anlaşmalar ve kurduğu Frontex gibi ajanslarla mültecilerin, göçmenlerin bu ülkelere geçişini engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Yine Amerika, Rusya, Çin ya da Körfez ülkeleri, zengin Körfez ülkeleri de benzer politikalarla mülteci ve göçmenlerin sorumluluğunu almaktan kaçınıyor. Bunun için de farklı hukuki gibi görünen farklı sözleşmeler, anlaşmalar hayata geçiriliyor. Evet, biraz önce yarım kaldı esasında bu hani artan göçmen, mülteci, sığınmacı sayısı karşısında bu Cenevre Anlaşması ya da uluslararası bir takım sözleşmelerde değişiklikler yapmak, bu İstanbul'da toplanan konferansta görüşülen konular mıydı bunlar? Ya kesinlikle genişletilmesi, korumaların daha netleştirilmesi, ülkelere daha fazla sorumluluk verilmesi gerekiyor. Fakat az önce bahsettiğim bu isteksizlik nedeniyle de insan hakları konusunda en fazla yana çıkan Avrupa Birliği ülkeleri bile bu sorumluluktan kaçma yönünde politikalar izliyor. Dolayısıyla ne yazık ki şu anda gündemde bu korumanın daha da etkin hale getirilmesi, genişletilmesine dair bir gelişme olduğunu söylememiz zor. Çünkü mevcut olan 1951 sözleşmesi bile birçok ülke tarafından ihlal ediliyor. Tam olarak uygulanmıyor. Örnek olarak işte Türkiye halen 51 yılında yapılmış bir sözleşme olmasına rağmen çetincesini kaldırmamış halen. En büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke. Bu raporlar hazırladığınızı söylediniz Uluslararası Af Örgütü evet. olarak. Bu raporları nasıl hazırlıyorsunuz? Kimlere yönlendiriliyor bu raporlar? Artı bir de hani hükümet tarafında ya da devlet tarafında muhatabınız var mı? Sesinizi nasıl duyuruyorsunuz? Tabii ki devlet yetkilileriyle her fırsatta görüşüp fikir alışverişinde bulunmayı çalışıyoruz. Bu bazen gerçekleşiyor, bazen gerçekleşmiyor. Raporlarımızı konu bazlı araştırmacılarımızın Londra'daki merkezimizden gelen araştırmacılarımızın birebir mültecilerle, yine devlet yetkilileriyle, sivil toplum örgütleriyle, avukatlarla yapmış olduğu görüşmelere dayanarak hazırlıyoruz daha raporlarımızı. Ve bu raporlarımızı açıktır. Kamunun, bütün kamuya açıktır. Yetkililere bizzat biz ulaştırıyoruz bu raporları. Fakat herkes bu raporlardan faydalanabiliyor. Bir link verebilirim. Amnesty.org.tr web sayfamızda bütün raporlarımıza erişilebilir. Ayrıca mülteci raporlarının bir arada bulunduğu kampanya sayfamız olan yollardakihaklar.org sayfasından da bütün eski ve yeni raporlarımıza herkes rahatlıkla ulaşabilir. Bir daha tekrar etmek gerekirse amnesty.org.tr ve yollardaki haklar.org. Haklar.org. İki tane adresten evet. Raporları görmek mümkün. Statünüz dernek statüsü mü? Evet, dernek statüsünde faliyet gösteriyoruz. Hı-hı. Ve sizin mülteci hakları sayfanızda da bugüne kadar yürüttüğünüz bütün çalışmalar, açıklamalar, belgeler ve etkinliklerle ilgili oldukça detaylı bilgiler var. Biraz önce verdiğiniz evet. internet adresine ulaştığı takdirde dinleyicilerimiz bunların hepsini okuyabilirler ve izleyebilirler. Ben şunu sormak istiyorum. Bir de uluslararası planda çalışma yürütüyorsunuz tabii ki. Birleşmiş Milletler'le özellikle merkezinizin direkt bir ilişkisi var mı? Çünkü Birleşmiş Milletler'in de son derece hareketsiz kaldığını görüyoruz. Dünyadaki son sığınmacı gelişmeleri karşısında. Evet. Bizim merkezimizin Cenevre ile organik bir bağı yok. Sivil toplum örgütüyüz biz. Evet. Fakat bu çalışmaları yürütürken nasıl ki yerel yetkililere dönük lobi çalışmaları yürütüyorsak, Birleşmiş Milletler Ajanslarına, Birleşmiş Milletler Merkezi'ne yönelik de kampanyalar, lobi çalışmaları yapılıyor bizim Londra merkezimiz tarafından. Onlar da bu işin bir muhatabı, mültecilerle, mültecileri korumakla ilgili görevi, misyonu bulunan devletler arası bir organizasyon. Tabii ki onun da bazen etkisiz kaldığı durumlar oluyor ama bir devletler arası organizasyon nihayetinde şöyle bir bilgi paylaşabilirim. Birleşmiş Milletler'in kendi ajansı olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ihtiyaç duyduğu bütçe bile aslında her yıl devletler tarafından tam olarak karşılanmıyor. Maalesef. Yani bazı yıllar %50'de falan kalıyor. Doğru. Dolayısıyla bu devletlerin sorumluluğunda olan bir konu. Devletler ne kadar ilgi gösterirse, hakları ne kadar tesis ederse mülteciler de ne yazık ki o kadar haklarından faydalanabiliyorlar. Evet, aslında tabii ki temel belge hepimizin bildiği gibi insan hakları evrensel beyannamesi. Bunun 14. maddesi de her insanın zulüm karşısında başka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sığınmacı işlemi görmeye hakkı vardır diyor. Keza üzerinde konuştuğumuz mültecilerin hukuki durumuna dair Cenevre Sözleşmesi son derece açık. Evet, Türkiye sadece Avrupa Konseyi ülkelerinden gelecek olan sığınmacılara kapıları açacağını belirtiyor. Ama şu an fiili durum tamamen farklı. Yani 3,5 milyon insanın tamamı doğusundan ve güneyinden gelmiş durumda ve önümüzdeki dönemde de bunların kısa bir vadede düzelmesi herhalde mümkün değil. Bu alanda çalışan sizler de sanıyorum çok ciddi zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve boşlukta kalıyorsunuz diye düşünüyorum açıkçası. Evet, yani sayılar çok yüksek. Bir insan hakları örgütü olarak gerçekten daha fazla çalışmak, daha fazla sorunu dile getirmek görevlerimizden biri. Ama sayılar arttıkça da bütün hak ihlalleri alanlarına tümüne yetişmek de mümkün olmuyor. Birçok sivil toplum örgütü var bu alanda çalışan. İnsani yardım konusunda da aslında faaliyet yürüten birçok sivil toplum örgütü oldu. Tabii bizim insani yardım gibi bir faaliyetimiz yok ama bu konuda çalışan STK'lar da birçoğu zaman bu büyük nüfus karşısında yetersiz kalabiliyor. Az önce saydığımız mevzuatın bir de iç mevzuat kısmı var. Onun da ismini zikretmek isterim. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Türkiye'deki bütün bu bahsettiğimiz mültecilerle ilgili, yabancılarla ilgili genel olarak da her şeyi bu kanun düzenlemiştir. Bu kanun ve ilgili yönetmelikleri de ne yazık ki bu büyük nüfus karşısında Türkiye'nin idari kapasitesi de çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Evet. Son birkaç sorumuz daha vardı ama süremizi hızla doldurduk Volkan Bey. Çok çok teşekkür ederiz size. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ayrıca çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Dünyadaki Aralık ayındaki depremleri ve Türkiye'deki depremleri aktardı bize. Volkan Görendağ, Uluslararası Hap Örgütü Mülteci Hakları Koordinatörü, onunla da Türkiye'deki yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.